etale etale etale molongo molongo etale o baby singa etale o bominga lelo yo pikinga poko mi mosika nanga mama Wakona sila nzoto, obakanda na kuhuze Otika tene mpate kisheri, amosa na pene na yo Ozali wanga mpunda ya ntalo, etalo mpunda ya mbongo Oya moto nyoso ya mpamba, asima yo na banzoto Itale, itale Dale.